امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کیا خلافت راشدہ کا درجہ رکھتی ہے؟ امام مہدی جو ہے نا ان کی بھی خلافت خلافت راشدہ ہے، جب وہ تشریف لائیں گے، ابھی تو نہیں آئے، کئی نشانیاں اس کی آمد کی باقی ہیں ابھی. تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام ہے، امام برحق، اور یہ کسی امام کے مقلد نہیں ہوں گے، خود مجتہد ہوں گے، خود اجتہاد فرمائیں گے. اچھا، اور اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جو کچھ اجتہاد فرما کر مسائل قرآن و حدیث سے استنباط فرمائیں گے، وہ مسائل عین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیق کے مطابق ہوں گے. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس روز یہ واضح ہو جائے گا کہ شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی میں احق مذہب حنفی ہے، یعنی چاروں برحق ہیں لیکن احق حق ترین، سب سے بہترین اور سب سے مطلب یعنی کہ قطعی الثبوت مذہب جو ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت ظاہر ہوگا. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں حنفی. اب اس میں چونکہ شافعی اسلامی بھائی بھی معتقد ہیں، معلوم ہے مجھے، وہ دل برداشت نہ ہو، مطلب ہمارے اندر کوئی تعصب نہیں، شافعی بھی ہمارے سگے بھائیوں کی طرح ہی ہیں جس طرح اور مسلمان ہمارے سگے بھائیوں کی طرح ہیں. یہ واقعی یعنی کہ یہ آلات میں لکھا ہے کہ چاروں جو مسلک ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں سگے بھائیوں کی طرح ہیں. اس سے مطلب مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارا اختلاف ہوتا ہے اعتقاد پر، صحیح معنوں میں جو اختلاف ہے نا، جو نفرت والا اختلاف، وہ ہے عقائد کی بنیاد پر ہے کہ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا منکر ہے، مطلب یہ کہ ہمیں اس سے سخت اختلاف ہے، ہم اس کو استنجا کا ڈھیلا بنانے کا اہل بھی نہیں سمجھتے، وہ سور سے بھی بدتر ہے. جو سور یقیناً نجس العین ہے لیکن گستاخ سرور کونین نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو شافعی حضرات بہت محبت کرتے ہیں ہم سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد.